Naomba dua pendo liendele, lisije likaungua kwa maneno lipote. Nitaomba samani, makosa unisame. Si unajua hali ya mchemeze, umamiridhika na goroka, usijeruka nizuga, na penzi letu limla nyoka. Angalia usijegonga, umamiridhika na goroka, usijeruka nizuga, na penzi letu limla nyoka. Angalia usijedunda, mina kuzimia Asana. Asana ya gayo Asana. Asana mina kuzimia Asana. Asana ya gayo Asana. Maneno ya watu ugani ya chamimi, mwezio mintapoteza yuwa na kuwamini. Kelele na maneno ya fiatu siti ya kilimi, mwezio mingu kumeza siyo mboga sabini. Wajinga wataki ibaki kismati mini patera, wanaanda kamati minuno ya kila saa. Sengwe mbaka base tikiza washua fujo kila saa. Simzao za simati, mapicha ya kila saa. Mami uridhike na goroka, usijewe ukanizuga, na penzi letu gemla nyoka. Angalia usijedunda, mami uridhike na goroka, usijewe ukanizuga, na penzi letu gemla nyoka. Angalia usijedunda, mina kuzimia Asana. Asana ya gayo Asana. Asana mina kuzimia Asana. Asana ya gayo Asana. Asana, Asana, ya gayo,